zwycięstwo nauki, tłumienie pragnień. Mam już wszystkiego dość, mam już wszystkiego dość. Kolejna misja szukania życia. I znowu nie mogę zasnąć, nie mogę, gdy ciągle złe mi się śni. Gdy ciągle złe mi się śni. Jeden świat, tysiące ścian, święta wojna, bezkultura mas. Mam już wszystkiego dość, mam już wszystkiego dość. Pieprzona misja szukania życia. I znowu nie mogę zasnąć, nie mogę, gdy ciągle złe mi się śni. Gdy ciągle złe mi się śni. Gdy ciągle złe mi się śni. I biorę prysznic rozbity w kawałki z oglądania telewizji. I boję się bardzo, boję się ludzi, gdy wychodzę na ulicę, a oni tacy dziwni, grubo ubrani i bez uśmiechu, patrzą nerwowo w prawo i w lewo. Oni także się boją i